Evet arkadaşlar, Arkadaşlar, 4 dakika geçti. Birbirinizin hakkını yemeyin. Bak 6 dakika olmuş, bir rivayet ediyorum. O rivayet kaşıyor canım. Zayıf. Evet, birbirinizin hakkını yiyorsunuz ha. Evet, şimdi. Muayyen tekfire hanımını falan yaptı. Bir kişiyi tekfir ettiğimizde ya da bir kişi bir başkasını tekfir ettiğinde A şahsı tekfir edildiğinde şer'i bazı hükümler ne yapar? Onun üzerine terettüp eder. Yani falan kişi kafirdir dediğimizde aynı zamanda o kişinin nedir? Malı ve çocukları üzerindeki İslam koruması kalkar. Malı ne olur? Gider. Çoluk çocuğu gider. Eğer çoluk çocuğuna gider toplanılığı getirilir. Eğer onlar Müslüman ise, onlar kafir değil ise onları bağlamaz o hüküm. Ama o hüküm kendisini bağlar. Ama hakim onun hakkında o hükmü koyduğunda normalde ailesi de çocuğu da gider. Kanı heder olur. Kanı heder olur. Yani biri onu öldürdüğünde ona kısas yapılmasına gerek yok. Kısasa gerek yok. İki, öldüren kişinin akidesi yani aile baba tarafı onun diyetini ödemez. Yani ne olur? Şey yoluna gider. Zevcesi ona haram olur. Kafir olunca zevcesiz gider. Nikah batıl olur. Kestiği yenmez. Hayvan kesti, size ikram etti, yenmez. Caiz değildir. Lokantacıdır, şudur budur, onun oradan yenilmez eğer kendisi kesiyorsa. Öldüğünde yıkanmaz. Öldü gitti, ya hadi bir kefenleyelim. Öldü. Yani bir de rahmetli kafir diyorlar. Ölünce rahmetli diyorlar ya. Yani rahmetli eşittir ölüm manasında. O kesinlikle caiz değildir. Öldüğünde yıkanmaz. Cenaze namazı kılınmaz. Müslüman mezarlığına defnedilmez. Ölümünden sonra bağışlanması için dua edilmez. Hani diyorlar ya, kör ölür, badem gözlü olur, kel ölür, sırma saçlı olur. Öldü ya, hadi bir rahmet okuyalım. Okuyamazsın. Evet, mirasçı olmaz, kendisine de mirasçı olunmaz. Ama günümüzdeki o harici zihniyete sahip olan bazı insanlar ne yapıyor? Ya da cahildir, gerçekten samimidir, Müslüman samimidir, tekfir ediyor ama bunları bilmiyor. Bunları bilmediğinden dolayı bunların hepsini yapıyor. Bunların hepsini yapıyor. Babasına kafir diyor. Kes. Kesmez. Kafasına sıkmaz. Kanı eder. Öldürülmesi lazım. Malı tabii içinde yaşadığımız coğrafyanın kanunlarını ister istemez ne yapıyor? Herkes hesaba katıyor. Vurdun, adamdan sayacaklar. Gideceksin, 30 yıl yatacaksın. Doğru mu? Doğru değil. İslami bir devlet olsaydı zaten bunları söylememize zaten gerek kalmazdı. Niye? Başta halife var. Halifenin adalığı, kadılar var, şunlar var. Gider şikayet edersin, şahitlerle ispat edersin. Alttan mı kesilecek, üstten mi kesilecek, ortadan mı kesilecek, kesilir. Neresi kesilecekse. Hiç sıkıntı değil Allah'ın izniyle. Evet. Netice itibariyle bütün bunlar nedir? Terettüp eder. Bir kişiye kafir dediniz mi? Bütün bunlar o kişinin üzerinde yapılmalı. Bütün bunlar o kişinin üzerinde yapılmalı. Yapılabilir. Birileri yaptığında da Allah'ın izniyle onlara bir ceza terettüp etmez. Müslüman mezarlarına gömülmez. Ebu Hanife rahimahullah soruyorlar. Diyorlar ki Hristiyan bir kadın var. Hamile. Hristiyan bir kadın hamile öldü. Ne yapalım? Şimdi karnında bebeği var. Fıtrat üzere üzeridir. Allah Celle Celaluhu'nu fıtrat üzere yaratmış. Müslümanların mezarına gömsek çocuktan dolayı gömemiyoruz. Çocuk Müslümandır. Kendi anne Hristiyan, kafir. Gömemiyoruz. Hristiyanların mezarlığına gömsek çocuğun ne suçu var? Oraya gömemiyoruz. Ne yapalım, ne edelim? Diyor ki onu, o kadını ne Müslümanların ne de kafirlerin. Öyle boş bir alana götürün, defnedin. Sırtını da kıbleye çevirin. O şekilde defnedin. Diyorlar bu niye? Diyor ki Hristiyanların mezarına defnedemiyorsunuz çocuktan dolayı. Müslümanların mezarlarına defnedemiyorsunuz çünkü kendisi gayrimüslim. Bunu boş bir alanda defnedeceksiniz ki o çocuğa eziyet gelmesin en azından. Çünkü kafirlerin mezarlarında illaki eziyet olur. Eziyet olmasın diye. Peki sırtını niye kıbleye çeviriyoruz? Çünkü bebek diyor annesinin karnında ters durur. Annenin yüzü böyleyse bebeğin yüzü arkaya bakar. Kıbleye, bunun sırtını kıbleye vereceksiniz ki çocuğun yüzü kıbleye dönmüş olsun. İslam ne yapıyor? Annenin rahmindeki o bebeği dahi düşünür, hesaba katar. Düşünür, hesaba katar. Asla ve kat'a hiçbir canlıya zulüm olmaz. Zulmedilmez. Asla ve kat'a. Ama Rabbuka bizallamin lil'abid. Rabbim hiçbir mahluka zulmedecek değildir. Asla ve kat'a. İnni haramtu zulme ala nefsim. Ve ce'altuhu beynekum muharraman diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kutsi hadiste. Ey kullarım, ben zulmü kendi nefsime haram kıldım diyor Allah Teala. Sizin aranızda da onu haram kıldım. Fela tazalimu. Birbirinize asla ve kata zulüm etmeyin. Evet. Annenin karnındaki bebeği dahi İslam şeriatı düşünüyor. İslam şeriatı düşünüyorsa ne yapacak? Biz Müslümanlar da o şeriata harfiyen uymak zorundayız. Harfiyen uymak zorundayız. Allah Celle Celaluhu özellikle çok merhametlidir. O kadar merhametli ki, şimdi biraz sonra o şartlara, önümüzdeki haftada o mevani'ye bakacağız. Bir Müslümanın cehenneme girmemesi için Allah birçok engel koymuş. Birçok engel koymuş. Yoksa o bahsettiğimiz beş küfür kısmından herhangi bir kısma girdi mi kişi kafirdir. Kafir. Ondan sonra nedir? Kanı helal olur. Öldür. Malı çocuğun her şeyi gider. Zevcesi ona haram olur. Kestiği yenmez. Öldüğü yıkanmaz. Öldü kendisi yıkanmaz. Cenaze namazı kılınmaz. Müslüman mezarlarına defnedilmez. Dua bile edemezsin ona. Mirasçı olamazsın. Kendisi de mirasçı olamaz bu benzeri. Yani bir insan bir hata işlediğinde bu kadar hüküm ona tereddüt eder. Allah Celle Celaluhu kullarına o kadar çok merhametli ki onları korumak için, cehenneme girmemeleri için birçok engel koymuş. Ya engel. Cennete girebilmeleri için Allah Teala birçok sebep yaratmış. Birçok sebep yaratmış. Yeter ki kul olsun. Kulluğunu bilsin. Allah'a rab edinsin. Allah bizden bir şey istemiyor ya. Allah'ın bizden istediği bir tek şey var. Diyor ki ey kulum, sana faydalı olan şeyleri yap. Sana zararlı olan şeylerden kaç. Ben seni cennetime koyacağım. Ya bundan daha mükemmel bir şey olabilir mi? Faydalı olan şeyleri yapacağız. Kendimiz için faydalı olan şeyleri yapacağız. Bize zarar veren şeylerden kaçacağız ve cennete gireceğiz. Ya böyle bir ticaret yok. Böyle bir ticaret kainatta yok. Sadece Allah'ın dininde var. Kısacası Allah'a atalı diyor ki adam olun, size akıl verdim. Bu aklınızı kullanın. Yaş tahtaya basmayın. Çukura kendinize atmayın. İntihar etmeyin. Cehenneme gitmeyin. Cehenneme gitmemek için Allah bir sürü ne yapmış? Engel koymuş. Şimdi göreceğiz. Bir, şartlar. Küfrün, tekfirin şartları. Tekfir etmenin şartları. Başlık koyalım. Etmenin şartları. 1. Muayyen olarak değil mi hocam? Evet. Muayyen. Bir şey verdik. Herhangi bir isim söyleyin. Ben zaten şıkkı yazalım inşallah. Tamam anlatacağım inşallah. Mayen küfür zaten başta kattık zaten değil mi? Attınız. Tamam. Bir ilim. Allah Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu. Delil göndermedikçe. Delil. Göndermedikçe. Hiç kimseyi cezalandırmaz. Hiç kimseyi cezalandırmaz. Bir peygamber göndermedikçe delil. Bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edici değiliz. Kimseye azap edici değiliz. İsra 15. Müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Hikmet Nisa 165. Evet. Mülk 8-9'u da yazabilirsiniz. Not edin isterseniz. Mülk suresi 8-9. Onu da okuyacağım. Tahtamız çok büyük olduğu için yazamadım. Bir, bu nedir? Tekfir etmenin şartları. Cem, ceme bakıyoruz. Cem'de ilim var mı, biliyor mu? Cem, tekfir, kendisini küfre sokacak bir iş yaptı. Bir iş yaptı. Ya da bir söz söyledi. Bu işi, yaptığı işi, fiili ya da söylediği sözü bilinçli mi yapıyor? Eğer bilinçli yapıyorsa nedir? Hemen oraya bir artı atıyoruz. Çünkü bu bilinçli yapıyor. Bilinçli yapmıyorsa o zaman ne yapacağız? Devamını getiremeyeceğiz. İkinci şıkka gitmeyeceğiz. İkinci şıkka gitmeyeceğiz. İlim. Allah Celle Celaluhu delil göndermedikçe hiç kimseyi cezalandırmaz. Delil gönderiyor Allah Teala. Nedir? Bütün şeylere, kavimlere peygamber göndermiş. Yeryüzünde bazen bir anda birkaç tane peygamber olabiliyordu. Her bir grup, her bir kavme ne yapmış? Peygamber göndermiş. Son zamanlarda, sonlara doğru yani Hazreti İsa Aleyhisselam ile Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem arasında ne kadar var fetret devri? 600 yıl. 600 yıl. Ama önceki zamanlarda onun öncesinde ne vardı? bir anda birkaç peygamber olabiliyordu. O fetret devri içerisinde insanlar ne yapmalı? Kendilerinden önce en son şeriat, inen şeriat nedir? Ona tabi olmak zorundadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik verildiğinde, Nur Dağı'ndan indiğinde Hazreti Hatice validemiz ne yaptı? Resulullah'ın durumunu görünce amcasının oğlu götürdü. Varaka bin Nevfel'e. Varaka bin Nevfel gibi dört tane adam vardı sadece o zaman. Hem kendilerinden önceki Tevrat'ı hem İncil'i okumuş, onları biliyor. Ve o hak olan kısmına göre İslam dini yaşıyordu. Hak olan kısmına. Onu duyduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in anlattıklarını duyduğunda dedi ki ey yiyin, Musa'ya inen namus sana gelmiştir. Namustan kasıt nedir? Cebrail aleyhisselam'dır. O melek. Sana gelmiştir. Allah bana ömür verirse kavmin seni Mekke'den kovacağından sana her şekliyle yardımcı olacağım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaşırıyor. Kavmin beni nasıl çıkaracak? Muhammedül Emin diyecek. En güvenli adam diyecek. Herkes beni sevecek. Hiç kimse benim hakkımda olumsuz bir cümle söyleyemeyecek ve beni buradan kovacaklar. Ama konuyla ilgili kısım nedir? Varaka bin Nevfel'in durumu. Önceki şeriatları okumuş. Hak olan kısmına göre ne yapıyor? Yaşıyor. Ve Resulullah'ın o yaşadığı durumu görür görmez kabul ediyor. Kabul ediyor. Yaşlı olmasına rağmen ne diyor? O gün kavmin seni çıkaracağında Allah bana ömür verirse sana destekçi olacağım. Artık diliyle mi eliyle mi neye gücü yeterse. Neye gücü yeterse. Varaka bin Nevfel bunu yapıyorsa diğer insanlar da yapabilir. Anlaşıldı mı? O fetret devri. Netice itibariyle gelelim. Bir kişi Allah Celle Celaluhu delil göndermedikçe ne yapmıyor? Hiç kimseyi cezalandırmıyor. Birçok ayet var. Bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edici değiliz. Bir kişi devlet ayrı. Devlet ayrı. Din ayrı diyorsa bu ne demek? Devleti de biliyor, dini de biliyor. Eğer devleti bilmiyor, dini de bilmiyorsa hiçbir şekilde bu cümleyi ne yapmıştır? Birinden duymuştur. Ona ne denilir? Taklit. Taklidi ileride göreceğiz. Eğer bir kişi taklit ediyorsa onun durumu yine nedir? İhtilaflıdır. Bir kısım alim diyor ki bu taklit ediyor. Taklit ettiğinden dolayı, bilmediğinden dolayı o taklitten sorumlu değildir. Bir kısım alim de diyor ki taklit ettiği kişiyle aynı fikirde olduğundan dolayı o da onun gibidir. O da onun gibidir. Mesele çok derin, çok geniş. Çok derin, çok geniş. Evet. Şimdi ilim. Bir peygamber göndermedikçe Allah Celle Celaluhu ki azap ediyor mu hiç kimseyi? Asla ve katta. Azap etmiyor. Müjdeleyici ve sakındırıcı. Evet. Sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Evet. Bahane diyor Allah Celle Celaluhu. Allah Teala peygamberleri gönderdi. Hem müjdeliyor, cenneti müjdeliyor. Hem sakındırıyor, cehennem azabından sakındırıyor. Bu peygamberle gelmiş mi? Gelmiş. Hem müjdeliyor, hem sakındırıyor. Bunlar hem müjdelediği, hem sakındırdığından dolayı bu dava ile karşılaşan, kendisine anlatılan bir kişi nedir? Biliyordur. Eğer bilmiyor ise Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Şimdi bilmiyor ise nedir? Orada durursunuz. Dururuz dediğimiz nedir? Ona kafir demeyiz. Ne yaparız? Yapmamız gerekenler var. Bir, ikame hüccet. Gideceğiz ona bunu anlatacağız. Biz herkese gidemeyiz. Ama herkesi rahat bir şekilde oturduğumuz yerde tekfir ediyoruz. Değil mi? Bunları niye anlatıyoruz? Kendimizi sağlama almak için. Peki bunları, bu kuralları kim koymuş? İslam alimleri. İslam alimleri. İbn Teymiye rahimullah gibi bir şeyhül İslam bu kuralların hepsine harfiyen riayet ediyor. İbn Arabi var ya, şu an İbn Arabi'nin bazı meseleleri var. Hangi meselesini söylersek söyleyelim hepimiz koro şeklinde vay kafir deriz. Hepimiz istisnasız. Ama İbn Teymiye rahimullah onunla son noktaya kadar mücadele etmiş ve ey kafir dememiş. Niye? Bazı sebepler var. Yani bir kısım şart yok. İlim şartı yok mu? İlim yok mu onda? Var. Çok iyi biliyor. Necis çok iyi biliyor. Ama onu niye tekfir etmemiş? O mevani'ler var. Tevil. Öyle bir tevil ediyor ki namussuz. Ebn Teymiye gibi biri bile tekfir edemiyor diyerek yüzüne. Vay kafir diyemiyor. Delirmiş olabilir mi hocam? Efendim? Delirmiş olabilir mi? Şey, İbn Arabi mi? Bazı cümleler var. Onu kullandığını, onları duyarsanız deliliğin çok ötesinde. Bakın deliliğin çok çok ötesinde. Adam kısacası kendine mesela Allah diyor. Nasıl öldürülüyor? Zamanındaki halife tutuyor, derisini yüzdürüyor, öyle öldürüyor. Yani normal bir şekilde. Niye? Onu görenler iyice ibret alsınlar. Akıl işi zaten kesin değil. Çünkü gerçekten çok biliyor ve ayetleri öyle bir tarif ediyor ki, diyorsun ki ya subhanallah, bütün dünyadaki şeytanları toplasan, tamam, bir istişare yapsınlar, akıllarına gelmez. Ciddiyim yani, öyle beyniniz durur ya subhanallah. Yani bilmiyorum, Fususul Hikem, bir de Futuhat Mekke'ye diye iki tane kitabı özellikle, subhanallah ya, her satırda şirk olur mu, küfür olur mu? Her satırda olur mu ya, her kaidede olur mu? Subhanallah yani. Bilmiyorum ki yani şeytan desen şeytan gerçekten yapamaz onu. Gerçekten şeytan yapamaz yani. Subhanallah diyorsun, başka bir şey demiyorsun. Nedir? Kesinlikle. Ümmet için çok büyük bir fitnedir. Çok büyük bir fitnedir. Kitabın birini aldım, okumak istedim, yapamadım. Evet. Hocam bu bir tarikatların öncüsü değil mi yani? Zübbeli Hoca Efendi'nin şeyidir, şeyhidir. Peki. Yani hep orada hocam şunu da söyleyeyim, özür dilerim. İbn Arabi dediğimiz iki tanedir. İkisinden de Muhyiddin. Birisi yazayım size. İbnül Arabi. Şu Elif Lam muhaddistir, müfessirdir. Söyleyeceğim inşallah, şu ayrım önemli. Muhaddistir, müfessirdir, çok büyük bir alimdir. İbnül Arabi. Bir de Elif Lam'ı kaldır. Bir de İbn Arabi var. Elif Lam yok. Bahsettiğimiz kişi işte. Buyurun. Bugünkü tarikatların fikir babası veya hocası mesela çok mühim. Onlar bu konuda İbn Arabi'yi çok misal veriyorlar. Ondan alıyorlar. Bak, İbn-i Teymiye gibi bir alim. Onu da tekfir ediyor. Onu tekfir ediyorlar, ona sapık diyorlar. Her tür iftirada atıyor, iftira atıyorlar. İbn-i Teymiye gibi bir alim bunu tekfir etmiyor yani diyorsun. Yani tevil yapıyor, şey yapıyor. Yani bunlar tevilinden, bak bir tevilinden dolayı tevil yapıyor hocam. Ama bugün aynı mesela onu takip eden Müslümanları bugün artık böyle bir çıpıda müşriktir bunlar. Müslümanlar diyebiliyor. Nasıl oluyor hocam? Nasıl oluyor şu? İbn-i Teymiye rahimahullah alimdir. Bir alim İslam şeriatını çok iyi biliyor. Yani yolu çok iyi biliyor. Levhaya falan bakmasına gerek yok. Biliyor yolu, bildiğinden dolayı öyle durup bir yerlerde sormasına da gerek yok. Yolu bildiği için. Şimdiki insanlar bilmiyor. Bazı levhalar silinmiş. Mesela Hatay'a gidiyordum, bir baktım Antalya yazıyor. Antalya 30 kilometre. Antalya ile aramızda bir şey kalmadı. Antalya neresi? K harfi var ya, kendini o küçük şeylerini silmişler. Antalya L gibi görünüyor. Ben Antalya'ya gidiyorum, bir baktım Antalya'da buldum kendimi. Şimdi onu silmişler. Şimdi eğer o ilmi bilmeyen, onun yolunu, gidişatını bilmeyen insanların bu noktada nedir? Cüretleri çok yüksek. Ne diyorlar? Cahil çok cüretkardır. Öyle cahilin cüretkar olduğuna dair bir çok güzel bir laf vardı da hatırlayamadım. Şunu mu anlarız hocam? Yani bugünkü yani mesela ülkemizde yaklaşık 20 milyon tarikatçı var yani. Ya bu insanlar 20 milyon. O kadar var mı ya? Yani yaklaşık yani. Onun için Allah Teala anamızı ağlatıyor. Yani 20 milyon tarikatçı müşriktir diyenler yani bu yani biraz insafsız davranmış olmuyor mu yani? Mücmel olarak belli başlı noktaları değinerek bunu söyleyebiliriz. Eğer mücmel, bakın mücmeli muayyeni çok iyi bilelim. Çok iyi bilelim. Mücmel. Eğer kabirdeki ölüden bunlar bir şey umuyorsa, tamam mı? Geliyor başına, bana şunu ver, bana bunu ver. Ya da benden şu sıkıntıyı gider. O gideremez. Ocakta gidiyor, ey Abdülkadir Geylani bana yardım et, yetiş. Ve ifadeler. Biz yapıyor yani onlar da aynı şekilde tevil yapıyor yani. Şey hocam mücmel olarak ona diyor Allah diyor yetki veriyor. Şey sakin diyor. Sakin olun. Biz mücmelden bahsediyoruz. Mücmel olarak bu söylenir. Şimdi manilere geleceğiz, engele geleceğiz. Tevil. Tevil konusunu işlerken bunları söyleyeceğiz. Yok. Yani şu ufak bir şey. Ya yani bugün yani bunlara müşriktir demek mi bize bir şey kazandırır? Demek mi bir şey kazandırır? Yani ufak bir açıklama yani. Ufak bir açıklama. Bunları bir müşrik demek bize bir şey bize kazandırır ya da kazandırmaz. Biz bunlardaki şirki amelleri, mesela adam işte şirk ameli işledi, bu amelden dolayı bu ne olur? Müşrik olur deriz. Bu amelden dolayı. Bunu diyeceğiz ki biz o tür şeylere girmeyelim, insanları da uyaralım. Bu. Bakın şirki bir amel varsa ama biz hiçbir amelden, hiçbir delilden, küfür meselesi, şirk meselesi hiçbir şeye girmeyelim. Bütün bunlar kafirdir. Kazandırmaz mı? Kaybettirir. Kazandırmaz değil bize, kaybettirir. Kazandırmaz bunlar, kaybettirir. Biz acele etmeyeceğiz. İlk derse ne dedik? İlk derse ne dedik küfür, şirk meselesinde? Dedik ki, arkadaşlar şu cümleyi hatırlayalım inşallah hep beraber. Tevhid bittikten sonra şirki anlatacağımız gün başlamadan önce şunu söyledik. Dedik ki, arkadaşlar, kardeşler, abiler, bu ders tam bitene kadar, bu ders bitti diyene kadar bu ifadeleri kullanmamaya gayret edelim. Niye? Bilelim ki İslam şeriatı bize bu konuda ne yapmayı emretmiş? Hangi yolu takip etmemizi emretmiş? Bunlar şeriat, bunlar Allah'ın dini. O Allah'ın dini. Bakın şimdiye kadar bu şey başlık atıyoruz. Altında ayet olmayan bir başlık gördünüz mü? Yok, alimler hepsini. Ve Allah için şunu söylüyorum. Genelde bir tane ayeti seçmeye gayret ettim. Başka birçok ayeti kerime var birçok konuda. Niye hocam sen hiç hadis zikredin? Hadisleri genelde söylüyorum, yazmıyorum. Hadisleri söylüyorum, yazmıyorum. Çünkü akidede delil Kur'an'ın kendisidir. Kur'an'ın delil olmadığı hemen hemen hiçbir konu yok. Hadisler delil midir? El cevap zaten delildir. Bak onlar zaten delildir. Biz detaylı bir şekilde bunlara girmediğimizden dolayı özet olarak şu an anlatıyoruz. Şu an anlatıyoruz. Niye? Detaya girmiyorum ki kafanızda öyle bir bütünlük sağlansın. Bütünlük sağlansın. Yoksa bunların her biri, her bir cümle, bu virgül arasındaki her bir ibare nedir? Hepsi bir başlık. Biz bunları tane tane işlememiz gerekir. 11 tane kitap var elimde. Takriben 2300-2400 sayfa. 2300-2400 sayfa. Bazen 100 sayfadan 2 tane satır yazıyorum. 2 tane satır yazıyorum. Bu bir özettir. Bu bir özettir. Hatta özeti. İsterseniz haftaya size o kitapları getireyim. Burada o kitapları not edin. Sizler hangisini istiyorsanız, kalbiniz hangisine yatıyorsa alın okuyun. Alın okuyun. Ama direkt sizin okumanızı tavsiye etmem. Niye tavsiye etmem? Bu ilmi okuyan, dinleyen, araştıran bir kişiden dinleyin. Dinledikten sonra okuyun. Çünkü alimler ne diyor? Hocası sadece kitap olanın hatası çok olur. Terimler var. Bazı terimler var. Bazı ibareler var. Bazı kelimeler var. Anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor. Anlayabilmeniz için bir dinleyin, bir öğrenin. Ondan sonra kardeşim gidin o kitapları alın. Onları araştırın. Bu bahsettiğim, söylediğimiz ayetleri mesela ayet söylüyoruz ya. Bütün, alın 3-5 tane tefsir, o tefsirleri inceleyin. O akide kitaplarında ne geçiyor, tefsir, müfessirler neler demiş. Bu konuda çok iyi olun. Allah sizi çok iyi etsin. Gelin burada anlatın. Biz de dua edelim arkanızda. Biz de dinleyelim. Vallahi billahi billahi. Bu konuda çok iyi bir profesör olsun, bir faydalanacağım biri olsun. Gider ders alırım. 24 saat dizinin dibinde otururum. Yemem, içmem, yine gider dinlerim. Yine gider dinlerim. Bu konu çok önemli bir konu. Bu konuyu arada bir tekrar etmek lazım. Kur'an-ı Kerim gibi. Sureyi ezberlediniz. Belli bir süre tekrar etmezseniz unutursunuz. Bu meseleler de böyle. Arada bir tekrar etmek lazım, yenilemek lazım ki hataya düşmemek lazım. Fıkıhta hata edersin. Bak fıkıhta hata edersin. Ne olur? çok çok işlediğin amelden sevap kazanmazsın. Akidede hata edersin, ne olur? Affedersin. Şey olur. Anladın mı? Bir, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanına bir tanesi geliyor öyle atıp tutuyor. Hazreti Ömer öyle bakıyor sakin sakin. Diyor ki, ustun fil me ve ra'sun fis sema. Kafası gökte, affedersiniz, kıçı sudan. Tamam. O kadar rahat ediyor. Kafası gökte, o kadar çok gibi öyle sallıyor ki. Sanki allame-i cihab. Resulullah verilen ilmin 15 katı ona verilmiş. Ona verilmiş. Hayır atıp tutuyor. Diyorlar ya, kelle-i suğra işkembe-i kübra. Küçük kafa, küçük beyin, işkembe, kocaman bir işkembeyle atıp tutuyor. Bir Müslümana bunlar yakışmayan sıfatlar. Bir Müslümana bunlar yakışmayan sıfatlar. Peki bir Müslüman nasıl davranacak? Vasat. Vasat. Dengeli. İslam ne diyorsa ona göre hareket edecek. İslam'ın dediğine göre hareket etmek vasat ümmet olmak demektir. Çünkü bu ümmet Allah Celle Celaluhu vasat bir ümmet olarak yaratmış. Anlaşıldı mı? Evet. Acele etmiyoruz ama ne yapacağız? Bunları da öğreneceğiz Allah için. Her şeyden önce kendi nefsimizi korumak, kurtarmak, ailemizi, çevremizi, birbirimize. Başka hiçbir şey değil. Burada kaç kişiyiz? 15-20 kişi, 30 kişi neyse. Bu 30 kişi Allah'ın izniyle bu noktayı öğrenir. Şirki, küfri meselelerde eğer bu meseleler düşmez, bulaşmaz ise Allah'a binlerce kez hamdolsun. Allah'a milyonlarca kez hamdolsun. Bu çok büyük bir kazanç. Çünkü bu meseleleri bilip bilmeden yaşayan, bunlara bulaşan çok insan var. Onları tekfir etmekten çok onlara acımak ve kurtarmaya çalışmak lazım. Hadisleri öyle. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini bir bilsek var ya, bir bilsek bizler neler neler yaparız. Biz neler neler yaparız. Allah bize neler neler nasip eder. Ama bilmiyoruz. Bizim bu bilmememiz, cehaletimiz bizi her tür hatayı işletiyor. Her tür yanlışı bizlere yaptırıyor. Allah Celle Celaluhu nefislerimizi korusun. Evet. Okuduk mu ikinci ayeti de? Okumadık değil mi? Müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah insanlar sapmasın diye, yanlışa düşmesin diye peygamberler gönderiyor. Peygamberi nereden gönderiyor? Her bir kavmin içinden onların dillerini, örflerini, yiyeceğini, içeceğini, çarşısını, oturmasını, kalkmasını, her şeyini çok iyi bilen, dinini çok iyi bilen, o ortamda herkesin sevdiği, güvendiği, asla ve kat'a hiçbir şekilde, hiçbir kötülükle itham etmediği birini gönderiyor. Yani peygamberlik verilene kadar insanların en büyük umudu beslediği kişi kimse, Allah onu peygamber olarak gönderiyor ki o insanlar zaten ona yönelmiş. Yöneldiklerinden dolayı o onlara ne verirse onlar alsınlar. Allah Teala tabiri caizse ön hazırlığı zaten yapmış. Ön hazırlığı zaten yapmış. Onlardan bir peygamber gönderiyor. Bu peygamber geliyor, onları uyarıyor. Bakın bunlar kötü şeyler. Bunlar sizin için zararlı şeyler. Bunların size faydası yok. Bunları da sizin için faydalıdır. Hem dünyada hem ahirette. Bu yol cehenneme götürür sizi. Bu yol cennete götürür sizi. En mükemmel ifadelerle, en güzel şekilde. Önce kendisi yapıyor, sonra o insanlara anlatıyor. Hiç gördünüz mü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde? Resulullah diyor ki siz şunu yapın, kendisi tersini yapıyor. Var mı öyle bir şey? Duydunuz mu? Karşıladınız mı? Okudunuz mu? Yok öyle bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi yapıyor ve insanlara onu söylüyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti Kur'an-ı Kerim'in pratik hali. Teorik olarak Allah Teala orada bizlere bildiriyor her şeyi. Resulullah yaşıyor. Yaşadığında pratik olarak sahabeye aktarıyor. Sahabe ne yaptı? Gördü. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben nasıl namaz kılıyor gördüyseniz o şekilde kılın. Resulullah'ın nasıl namaz kıldığını sahabe gözüyle gördü ve öyle kıldı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hadi siz namazı kılın. Ben biraz işim var. Yok öyle bir şey. Şimdi babalar ağzında sigara var. Oğlum. Ne var? Hı. Adam diyecek ki o senin ağzındaki kazık mı? Ne? O ne? Sen ağzından hele bir çıkar. Ondan sonra adam gibi sigara içme de. Adam namaz kılmıyor. Alnı secdeye değmemiş. Oğlum namaz kıl. Sen niye namaz kılmıyorsun demez mi o çocuk? Ha belki korkudan dolayı söylemez. Ama içinden neler neler geçirir. Neler neler sayar. Sen namazı kıl. Öyle göster. Netice itibariyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları en mükemmel şekilde yaratmış. Bu Allah'ın bu ümmete rahmeti. Evet. Bütün bunları göndermiş bahane olmasın diye. Resulullah'ın getirdiği şeriatı bilen, okuyan, dinleyen bir insanın bu şeriata öyle kulağını ne yapması, kapatması, onu kulak ardı etmesi Allah katında bir bahanedir. Bu bahane. Bu bir bahanedir. Allah bunu kabul etmiyor. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah Teala izzet sahibi. Çok yücedir. Hikmet sahibi her şeyi yerli yerince yaradı. Bir peygamber gönderiyor. O peygamberin özelliklerine bakıyorsunuz ki o toplumun o peygamberi reddetmesi normal de mümkün değil. Mümkün değil. Allah'ın hikmeti gereği. Ve Allah Celle Celaluhu peygamberi 8 yaşında peygamberliği vermiyor. 40 yaşında. 40 yaşında peygamber oluyor. Niye? Çünkü o yaşın altındakilerin hepsi onu dinler. 40 yaşından sonraki herkes yine onu dinler. Yani tabiri caizse tam ortada. Hem o yaş itibariyle onun altındakiler, onun üstündekileri itaat edebileceği bir yaştadır. İtaat edebileceği bir yaştadır. İnşallah bununla ilgili 40 meselesiyle ilgili bir kısa var. İleride inşallah onu sizlere anlatırız. Evet, Allah Teala hikmeti gereği bunları yapmış. Mülk suresi 8-9'da mealen Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? Evet. Her ne vakit içine, yani cehenneme bir taife atılınca onlara cehennem bekçileri sorarlar. Size bir korkutucu, yani bir peygamber gelmedi mi? Derler ki evet, muhakkak ki bize bir korkutucu peygamber geldi. Bak, peygamberin geldiğinden haberleri var. Fakat biz yalanladık. Bir de yalanladılar. Yalanladıklarını söylüyorlar. Ve Allah bir şey indirmemiştir dedik. İnkar ediyorlar. Kur'an'ı da inkar ediyorlar. Peygamberin geldiğini biliyorlar. Şeriatından haberdarlar. Getirdiği şeriat Allah hiçbir şey indirmedi diyorlar. Allah'a bakın kabul ediyorlar. Allah'a kabul ediyorlar. Allah Celle Celle peygamber göndermiş mi? Göndermemiş. Göndermiş. Bunlar kim? Cehenneme girenler. Eğer peygamberle ben karşılaşmadım, böyle bir şeyden haberim yok, böyle bir şeriattan, Allah'ın indirdiklerinden hiçbir haberim yok değil, yok ise gerçekten böyleyse zaten cehenneme girmemiştir. Cehenneme girenlere sorulan soru bu. Anlaşıldı mı? Evet. Geçiyorum ikinci mesele. Üç meseleyi işleyeceğiz. İnşallah biraz hızlanacağım. İki. Nedir? Birincisi ilim, ikincisi kasıt. Evet. Kasıt. Üç tane şart vardı ya. Birincisi ilim, ikincisi kasıt. Evet. Küfrü amel ya da sözü söyleyen kişinin küfrü amel ya da sözü söyleyen kişinin bunu kastetmesi gerekir. Bunları kast etmiş olması gerekir. Evet. Bunları kastetmiş olması gerekir. Evet. Hata ve tevil olmamalıdır. Hata ve tevil olmamalıdır. Ayet bununla beraber hata ettiklerinizde üzerinize bir günah yoktur. Üzerinize bir günah yoktur. Fakat ettiğinde, fakir kalplerini kastettiğinde günah vardır. Günah vardır. Allah günahları örten ve çok merhamet edendir. Ahzab 5. Evet. Adam biliyor ya da bilmiyor. İlim. Birinci şart. İkinci şart kasıt. Şimdi küfrü bir amel ya da küfrü bir sözü kasten söylemeli ki bu adam küfre girsin. Kasıt olacak. Tevil ya da herhangi bir hatadan dolayı söylediyse kasıt yok demek. Kasıt yok demek. Adam kasten bilerek din devleti birbirinden ayıracak. Dini bir yere kilitleyecek, camilere sıkıştıracak, camilerin dışında yok ve benzeri. Bunu kasten bilerek söylediğinde ne olur? Küfre girer. Küfre girer. Ama kasten söylemedi. Öyle gelişigüzel. Bir yerden duymuş, kendisi de söyledi. O zaman ne yapacağız? Duracağız. Orada duracağız. Küfri ameliyada sözü söyleyen kişinin bunları kastetmiş olması gerekir. Eğer hata ve tevil olmama, hata ederek ya da tevil ederek bunu söylememiş olacak. Direkt kastetmiş olacak. Ayet, bununla beraber hata ettiklerinizde üzerinize bir günah yoktur. Hata olmayacak dedik. Hatadan dolayı bunu söylediyse nedir? Bu adamı tekfir etmek doğru değil. Fakat kalplerinizin kast ettiğinde, kalben kastediyorsa, kasıt varsa, bilerek bunu söylüyorsa küfre girer. Evet, günah vardır. Allah günahları örten ve çok merhamet edendir. Ahzab 5. Nüzul sebebi nedir? Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ın kıssası. Bilmeyen var mı onun o kıssayı? Anne babasını getiriyorlar. Ebu Cehil ve yandaşlar onlara her çeşit işkenceyi yapıyorlar. Umre'ye giden var değil mi? Kabe'nin yanında dışarıda Tevhid Oteli var. Tevhid Oteli'nde hemen karşıda yine Encum Oteli var. İkisinin arasında şöyle bir arsa var. Buranın tahmin ediyorum bir 4-5 katı. Orada defnedilmiş Hazreti Sümeyye validemiz Ammar'ın annesi. Evet, orada kendisi şehit ediliyor. Aynı zamanda o arsa o dönemden beri hiç dokunulmamış. Oraya baktığınızda bazen çukurlar var, bazen de şöyle yükselti var. Orası o dönemde kız çocuklarının diri diri gömüldüğü yerdir aynı zamanda. Giderseniz inşallah mutlaka orayı görmenizi tavsiye ederim. Netice itibariyle oraya getiriliyor. Hazreti Yasir ile Sümeyye radıyallahu anh'ı orada şehit ediyor. Onu da getiriyorlar. O kadar eziyet ediyorlar ki kendisine, o kadar işkence ediyorlar ki kendisine, onların istediği bazı küfri sözleri söylüyor. Resulullah'ın yanına geliyor. Bıraktıklarında artık istediklerini elde ettiler ya güya. Resulullah'ın yanına geliyor. Ağlıyor. Allah Resulü diyor ki ne oldu? Diyor ki ya Resulallah ben helak oldum. Ne oldu? İşte onların söylediği bazı şeyleri söyledim. Hep bazı öyle kapalı ifadeler var. Yani onların istediğini söyledim. Ya İslam'ı inkar ettirdiler bana ya da onların putlarını kabul ettirdiler söz ile. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kalbin ne durumdaydı o sözü söylediğinde? Diyor ki vallahi kalbim iman ile mutmain idi, doluydu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki aynı şeyi sana yaparlarsa aynı sözleri söyle. Aynı şeyi sana yaparlarsa aynı sözleri söyle. Ayet iniyor. Nedir? Yeter ki kalben o sıkıntıda, o zorlukta, o ikrahta, o zorlamada kalben sen taviz verme. Kalbe hükmedemezler. Bedene hükmederler, bağlarlar, çivi çakarlar, ne bileyim her tür işkenceyi yaparlar. Ama kalbe bunu yapamazlar. Allah'a binlerce kez hamd olsun ki kalbi imanın neresi merkezi? İmanın merkezi kalp yaratmış. Yoksa eğer bedenimizde olsaydı hiçbirimiz o şey imanı kurtaramazdık, koruyamazdık. Allah'a milyonlarca kez hamd olsun. Diyor ki kalbin mutmain. O işkenceyi sana yaparlarsa sen de söyle. Allah nedir? İnna Allah la yanzuru ila ecsamikum ve la ila suvarikum. وَلَكِنْ يَنْظُرُ اِلَّا قُلُوبِكُمْ Allah sizin şeklinize, şemanıza, boyunuza, posunuza, giyiminize, kuşamınıza, yakışıklılığınıza, saçınıza, şuna buna bakmaz. Bunların Allah'ın katında değeri yok. Allah kalbinize bakar. Kalp. Kalbe bakıyor. Kalbin iman ile mutmain mi mutmain? O zaman onlar sana o işkenceyi yaparlarsa o işkenceden kurtulmak için aynı sözleri söyle. Allah'ın rahmeti. Allah'ın rahmeti. Evet. Kasıt nedir? Her şeyden önce kalp. Kalben bu insan kastederek mi bu küfrü ameli yaptı? Ya da bu küfrü sözü söyledi? Kasten söylediyse istediği kadar gizlese de bizi kandırsa da Allah katında o kafirdir. Hiç kimse onu kurtaramaz. Hiç kimse onu kurtaramaz. Biz kalben bilmiyoruz. Kafirler bizim imanımıza müdahale edemiyorlar kalbimizdekine. Biz de onların kalbindeki küfrü bilmiyoruz. Bu noktada eşitiz. Biz de onların kalbindeki küfrü bilmiyoruz. Bilebilseydik belki var ya, subhanallah, belki herkes birbirini doğrardı. En yakın olan insanı bile doğrardı. Niye? Bakıyorsunuz ki en yakın insan münafık çıkabiliyor. Geçenlerde söyledim. Hazreti Hattab'ı rahimahullah şehit eden, Ahmet Yasin şehit eden ve benzeri. Ve benzeri. Onlar bilseydi onu, herkesten önce, yani Rusya'ya gitmeden önce, onlarla o keferelerle ya şey savaşmadan önce onu boğazlardı. Onun kafasını kesip bir tarafa atardı. Evet, bilmiyoruz, görmüyoruz. Onlar da bizim imanımızı bilmiyor. Afrika'da bir tane adam gördüm. Resmini göstermişti bir tane çocuk. Tam kafadan vücuduna kadar takriben 250 tane bıçak saplamışlar. Müslüman. Niye onu yapmışlar biliyor musunuz? Diyorlar ki iman bunun vücudun her hücresine yayılmış. Biz her tarafı bıçaklayalım ki imanı öldürelim. İmanın ortana kadar. Her hücresine işlemiş ya bu iman. Biz de her hücresine bir bıçak saplayalım. Yani bak sadece şey, insan şekli gibi her tarafta sadece bıçak sapları falan görebiliyor. Adamı tam olarak seçemiyorsunuz. Niye? İman vücudunun her zerresine işlemiş. Allah Teala imanı vücudumuzun her zerresine, her hücresine işlesin. Netice itibariyle iman kalpte. O bütün bıçakları, dünyadaki bütün bıçakları saplasalar o imanı yok edemezler. O imanı öldüremezler. Böyle bir kuvvet yok. Olmayacak da. Olmayacak da. Evet. Onların küfründe biz göremiyoruz. Maalesef böyle bir durum var. Rabbimizin hikmeti. Evet. İkinci şart neymiş? Kasıt. Kasten mi söylüyor o kişi? Evet. Geçiyorum. Çok geç kaldık değil mi? Evet. Üçüncü madde hemen işliyorum ve bitiriyorum inşallah. Üç. Hürriyet. Üç. Seçme hürriyeti ve kudret. Seçme hürriyeti ve kudret. Evet. Küfri amel veya sözü söyleyen kişinin küfri amel veya sözü söyleyen kişinin baskı altında olmadan baskı altında olmadan baskı altında olmadan kendi hür iradesi ile kendi hür iradesi ile kendi hür iradesi ile söylemiş ya da söylemiş ya da yapmış olmalıdır. İki tane kısa kısa ayet var. Birkaç tane ayet yazmışım. İki tanesini yazıyorum inşallah. Allah hiçbir nefse taşıyamayacağı yükü yüklemez. Yükü yüklemez. Bakara 256. Diğeri gücünüz yettiği nispette. Gücünüz yettiği nispette Allah'tan sakının. Allah'tan sakın. Tegabun 16. Şimdi seçme hürriyeti ve kudreti. Şimdi cami baktık. Biliyor, ilim var. İkincisi kasten yapmış. Üçüncüsü nedir? Seçme hürriyeti ve kudreti. Hiç hür baskı altında değil. Kendi hür iradesiyle o küfrü ameli yapıyor ya da söylüyor. O zaman ne diyeceğiz? Şu ana kadar ki bu üç meseleye bu insanda var. Bu kafirdir. Bunun küfrünü engel ortadan kaldıracak, bertaraf edecek 6 tane engel var. Bunları ne yapacağız? Önümüzdeki hafta işleyeceğiz inşallah. Bu seçme hürriyeti ve kudret. Küfrü amel veya sözü söyleyen kişinin baskı altında olmadan kendi hür iradesiyle söylemiş ya da yapmış olması lazım. Kendi hür iradesiyle. Eğer baskı altında yaptıysa buna ikrah deniliyor, olmaz. Anlaşıldı mı? Kudret. Allah hiçbir nefse taşıyamayacağı yükü yüklemez. Onun kudreti yok mesela. Kendini o öyle bir ortamda. Mesela Ammar bin Yasir radıyallahu anh meselesinde yine örnek olarak verebiliriz. Dayanma gücü yok. Dayanma gücü yok. Gücü olmadığından dolayı Allah'ın sorumluluğundan ne yapıyor? Kaldırıyor. Gücünüz yettiği nispette Allah'tan sakının. Ya sakınmak nedir? Allah'ın haramları, Allah'ın yasaklarından kaçın. Gücünüz nispetinde. Öyle bir noktaya gelirsin. Mesela nedir? Askerlik. Çarşıda gezerken tak seni alıp götürdüler. E sen kaçmışsın. Ya da geldiler evden alıp seni götürdüler. Sen gücün nispetinde kaçtın mı? Kaçtın. Ondan sonra seni alıp götürdüler. Senin gücünü aştı mı o? Aştı. Allah günahı senin üzerinden kaldırıyor. Allah senin üzerinden günahı kaldırıyor. Eğer sen kaçmıyorsan, ya zamanı geldi ben gidip askerlik yapmam. Askerlik zaten peygamber ocağı benzer. O saçmalıklara göre hareket eder. Giderse insan Allah ne yapar? Onu hesaba çeker. Kendimizi ateşten koruyacağız. Cehennem ateşinden kendimizi ailemizi koruyacağız. Hem Allah Teala bunu emrediyor, hem aklımız bunu gerektiriyor. Çünkü biz Müslümanız. Bizim teslim olduğumuz bir Allah'ın şeriatı var. Bu şeriat bunu bize emrediyor. Ben kaçtım, yakalayıp götürdüler. Yapacak bir şey yok. Ya Rabbi sen biliyorsun. Ben şu kadar sene kaçtım, elimden geleni yaptım ve benzeri. Bu bir örnek sadece. Sadece bu örneğe bağlı kalmıyorum. Bu ve bunun dışındaki bütün meseleler. İçeri alıyorlar Müslümanı. İçeride duruyor. Avukat tutmadığında mesela, avukat geliyor diyor ki ben seni savunayım. Avukat tutmadığında ne oluyor? Onu kale almıyorlar. Orada kal. 1 sene, 3 sene, 5 sene, 10 sene. Allah muhafaza ya. Müslümanın orada işi yok. Nedir? Mecburen. Kalben sen bu sistemi kabul ettiysen ve kabul ederek eğer avukat tutuyorsan, mahkemeye gidiyorsan, o zaman sen gümlersin. Mecbur kaldın, çıkman lazım. Orada ne işin var? Azimeti ben seçiyorum diyebilir bir insan. Ben azimeti seçiyorum. Ben burada kalacağım. Ölene kadar. Beni hiç kale almasınlar. Allah razı olsun. Allah onun amelini kabul etsin. Azimeti seçebilir. Ruhsatı seçtiğinde ona hiç kimse hiçbir şey diyemez. Kişiden kişiye değişir mi bu? Değişir. Dileyen azimeti seçer, dileyen ruhsatı seçer. Geçen söyledik ya, Yemen'e gidiyor 2 tane sahabe. Kuseylimetül Kezzab, Allah'a ateşini bol etsin, gani yaksın. Bunları yakalıyor. Muhammed'in peygamber olduğunu kabul ediyor musunuz diyor. Evet ediyoruz. Bir tanesi diyor. Ediyoruz. Tane soruyor. Diyor ediyorum. Peki benim peygamberliğimi kabul ediyor musun? Şöyle diyor. Kulağım seni duymuyor. Ben peygamberliğimi kabul ediyor musun? Bir daha söyle. Dalga geçiyor o sahabe. Onu şehit ediyor. Diğeri onu görünce diyor ki Muhammed'in peygamberliğini kabul ediyor musun? Ediyorum diyor. Peki benim peygamberliğimi kabul ediyor musun? Ediyorum diyor. Salıyor onu. Geliyor Resulullah'ın huzuruna. Diyor ki ya Resulullah böyle böyle oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o şehit edileni övüyor. Azimeti seçti. Övüyor ve şehit olduğunu müjdeliyor. Onu ikincisini kınamıyor. Onu kınamıyor. Sen niye öyle dedin? Vay zındık. Ey Ömer şunun kellesini gövdesinden ayır. Yok böyle bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey demiyor. Onu da kınamıyor. Netice itibariyle Allah fıtratları, insanları farklı yaratmış. Bazı insan görürsünüz 1,5 metre, 1 metre 25 santim, 1 metre 30 santim ama bir yürek var. Bir yürek var. Maşallah tebarakallah. Bazen insan görürsünüz böyle dev gibidir ama yürek yok. Yani cüsseye göre insanları ne yapmayacağız? Değerlendirmeyeceğiz. Allah Celle Celaluhu her bir insana bir yürek vermiş. O Allah'a bakın. Korku bazı noktalarda rahmettir. Bazı noktalarda rahmettir. Cihad yolunda bir korku yaşarsa insan ve o korkudan dolayı kalbi titrerse o kalpteki bütün günahlar dökülüyor Resulullah. Dökülüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Müjdedir. Ya eğer bir insan hiç korkmazsa demek ki onda bir rahatsızlık vardır. Bir rahatsızlık vardır. İlla ki korku. O Allah'ın bir rahmeti. O korku olacak ki insan ne yapsın? Önlem alsın. İnsan önlem alsın. O korku olmazsa o önlemleri kolay kolay hiçbir insan almaz. Fıtrat böyle. Allah böyle yaratmış. Evet. Seçme hürriyeti olacak. Kudret olacak. Eğer seçme öyle bir baskı altında yaparsa zaten mevalilerden bir tanesi nedir? İkrah. Zorlama altında olduğundan dolayı o insana ne yapamayız? Kafir diyemeyiz. Bu konunun özeti, bu üç şart. Bunlar bir insanda üçü olacak. Olacak. Yani nedir? Seçme hürriyeti olacak. O işi yapmaya kadir olacak. Bilecek. Kasten yapacak ki biz buna kafir diyelim. Eğer bu üçünden bir tanesi yoksa ya da iki tanesi yoksa ya da üç tanesi yoksa biz buna kafir diyemeyiz. Kafir diyemeyiz. Bunların üçü olduğu halde böyle bir şey yapıyorsa ya da söylüyorsa bu sefer ne yapacağız? Altı tane şık var. Altı tane şık. Tekfirine engel olan, mevani engeller var. Onları da inşallah haftaya işleyeceğiz. Hocam, anlaşıldı mı? İkisi varsa hocam. Bunlardan ikisi varsa tekfir edemeyiz. Edilmez. Bunların üçü olacak. Diğer altı tane şıktan şık hiçbiri olmayacak. Üç tane şık olacak, altı tane şık olmayacak ki kafir diyebilir. Anlaşıldı mı? Bunlar olacak, üçü olacak. Şart. Bunların olması şart, mevani'in olmaması şart. Üç tane olacak, altı tane olmayacak. Sormak istediğiniz şey var mı? Kudret yani o işi, o küfri ameli işlemeyi gücü olmalı. Küfri ameli, yani o sözü işlemeye ya da söylemeye gücü yok. Kendi hür iradesiyle bile yapacak. Onu yapmaya gücü yetecek. Saat 11 oldu şimdi buradan. Tekir eden olmaz. Çok uzak. Yarın dersim burada. Tamam hadi gelirim giderim şimdi. Tamam. Biraz yoğundum. Öğlene denk geldi yemek yerine. Tamam. İnşallah. Selam. Aleyküm selam. Sen de yapma.